tüm dünya halklarının kalıcı bir barış içinde, huzur içinde mutlu yaşamasıdır. Sanırız ki sizler de bizim bu arzumuzu destekleyeceksinizdir. Öyleyse buyurun, Bülent Ersoy'un Alıştım Artık şarkısını dinleyelim. Bu şarkıyla İstanbul Fendik'te oturan Gülderen Aksu, Berlin'de çalışan yeğeni Pınar Dağlı'yı selamlıyor, ona mutluluk diliyor.